الباب الثالث والثلاثون ومئة باب آداب السلام سلام کے آداب کا بیان. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه وفي رواية البخاري والصغير على الكبير حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل چلنے والے کو اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے نیز تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں بخاری و مسلم اور بخاری کی روایت میں ہے اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے وعن ابی امامة صدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام رواه أبو داود بإسناد جيد ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام قال أولاهما بالله تعالى قال الترمذی حدیث حسن. حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں اللہ کے زیادہ قریب وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. اسے ابو داود نے عمدہ سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور ترمذی نے بھی اسے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے. اس میں ہے کہ آپ سے دریافت کیا گیا اے اللہ کے رسول یہ بتلائیے دو آدمی جو آپس میں ملیں ان میں سے سلام میں کون پہل کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہے. امام ترمذی نے کہا ہے یہ حدیث حسن درجے کی ہے.